program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 31 stycznia, minęła szósta. Pora na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sedera i Krzysztof Zyblewski. Już blisko 10 tysięcy zakażeń koronawirusem w Chinach. W Polsce kolejna osoba trafiła na obserwację. Wielka Brytania, ostatni dzień w Unii Europejskiej. O północy Brexit. Mamy najdokładniejsze zdjęcie powierzchni Słońca. Wygląda jak kukurydza. Kobieta, która przyleciała z Pekinu do Warszawy, trafiła do stołecznego szpitala z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Załoga samolotu powiadomiła służby medyczne o pasażerce, która ma objawy chorobowe, informuje rzecznik lotniska Chopina w Warszawie Piotr Rudzki. Po wylądowaniu na pokład samolotu weszli medycy, przebadali panią i po decyzji wspólnej z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną uznano, że pani zostanie skierowana na profilaktyczną obserwację w szpitalu zakaźnym. W Polsce dotychczas nie potwierdzono koronawirusa. Pod obserwacją jest ponad 100 osób. Lekarze mają już testy do wykrywania wirusa, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na początku przyszłego tygodnia będziemy mieli wszystko skalibrowane, tak że będziemy mieli standard diagnostyki, taki sam jak mamy w tej chwili w Charité. To zagraniczne laboratorium, do którego na razie medycy wysyłają próbki pobrane od pacjentów. W Chinach na zapalenie płuc wywołane koronawirusem choruje już prawie 10 tysięcy osób. Zmarło 213. Szacuje się, że na całym świecie poza Chinami zakażonych może być ponad 8 tysięcy osób. Piąty przypadek wykryto w Niemczech. Dwa potwierdzono we Włoszech. To para chińskich turystów, która przyleciała do Rzymu. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy. W związku z epidemią WHO będzie pomagać państwom w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. Pierwszy raz w historii jedno z państw opuszcza Unię Europejską. O północy ze wspólnotą pożegna się Wielka Brytania. To efekt referendum z czerwca 2016 roku. Wskutek Brexitu poza terenem wspólnoty europejskiej znajdzie się około miliona Polaków mieszkających na wyspach. Według polskich władz i przedstawicieli Komisji Europejskiej brytyjska Polonia nie ma się jednak czego obawiać. Do końca okresu przejściowego, czyli co najmniej do końca roku, nie zmienią się zasady przebywania, pracy, handlu czy podróżowania po Zjednoczonym Królestwie obywateli Unii. Pół miliona Polaków, którzy mają już status osoby osiedlonej, również po tym czasie nie musi się obawiać drastycznych zmian. Pozostali mają jeszcze czas na złożenie odpowiedniego wniosku. Zachęca do tego brytyjski ambasador w Warszawie, Jonathan Nott. It's a simple, straightforward. To bardzo prosty proces. Do tej pory zrobiło to 520 tysięcy Polaków, ale wielu jeszcze tego wniosku nie złożyło, bo liczba Polaków w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie około 900 tysięcy. Jeśli mogę, to proponuję zrobić to jak najszybciej. Wnioski można składać do połowy 2021 roku. Izba Dyscyplinarna wydała orzeczenie po raz pierwszy po podjętej w ubiegłym tygodniu uchwale połączonych izb Sądu Najwyższego. Rzecznik Piotr Falkowski mówi, że sędziowie tej izby wrócili do orzekania ze względu na wtorkowe postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. Te przyczyny związane z uchwałą sprzed tygodnia nie występują ze względu na to, że jej stosowanie zostało zawieszone. Sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że wyroki Izby Dyscyplinarnej są wadliwe, a sędziowie wchodzący w jej skład nie powinni dalej orzekać. Astronomowie opublikowali najdokładniejsze zdjęcie powierzchni Słońca w historii. To efekt pracy nowego słonecznego teleskopu, który umieszczono na szczycie wulkanu na hawajskiej wyspie Maui. Powierzchnia Słońca, którą widać na zdjęciu, wygląda jak kukurydza lub gotująca się w garnku zupa. Jak mówi dr Weronika Śliwa, kierownik planetarium w Centrum Nauki Kopernik, taki obraz wynika z zasad fizyki działających zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Na tym zdjęciu widzimy taki kipiący garnek, którym tak naprawdę jest Słońce, bo ta energia, która powstaje w jego najgłębszej części, w jego jądrze, wydostaje się na zewnątrz i myślę o tym, że tak naprawdę te zjawiska, które są tak daleko od nas, są jednocześnie takie same, te mechanizmy są takie same, jak to, co obserwujemy każdego dnia w naszym życiu codziennym. Całe wielkie Słońce gotuje się trochę tak jak garnek z zupą, to jest jakaś taka potęga fizyki i świata, w którym żyjemy. Astronomowie podkreślają, że obserwacja Słońca jest ważna, ponieważ aktywność naszej gwiazdy bezpośrednio wpływa na życie na Ziemi, a także na działanie sprzętów elektronicznych wykorzystywanych na co dzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz piątkowa pogoda, która nie jest specjalnie optymistyczna. Konkretnie nie tyle pogoda, co prognoza. No więc będzie tak, proszę Państwa. Będą opady. W całym kraju będą chmury i okresami tylko przejaśnienia. Na wschodzie opady deszczu, potem ewentualnie deszczu ze śniegiem.

Pozdrowienia z kraju i ze świata. Brzmi to banalnie, ale taka jest prawda, bo odzywają się Państwo zarówno z różnych miejsc w Polsce, jak i tradycyjnie Christchurch, bo tam mamy wierną grupę słuchaczy. Odezwał się też Zanzibar. No a przed nami jeszcze 3 godziny niemal i możemy się łączyć z innymi miejscami na globie. A jak się łączyć? No bardzo prosto, telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335, no i mail man@polskieradio.pl. Piszą Państwo w różnych sprawach, no i odezwał się, jak wynika z listu, stały słuchacz, mój imiennik, który dotąd korespondował z pustyni, a teraz z wieżowca drapacza chmur, a teraz jest na 5. piętrze i to nie jest chyba jakieś bardzo wesołe piętro, bo szpital i żona pana Wojtka choruje, proszą o wsparcie. Oczywiście, że wspieram. Ta moja moc jest iluzoryczna, ale może nawet dobre słowo troszkę pomoże i wzmocni szansę na uśmiech obojga państwa. Rozpocząłem piosenką o padającym śniegu, taką trochę a propos, bo prognoza sugeruje, że będzie śnieg mokry, co prawda, i nie taki prawdziwie zimowy, ale jednak biały i zrobiony z wody. Ale piosenka była spokojna, a państwo niektórzy liczą, że będziemy od rana potrząsać. Będziemy i uspokajać, i potrząsać. Jak zwykle, proszę się nie obawiać. That loom inside me, no one's ever home, and there's no one around me. Such a perfect waste, this soul behind me. No one really knows what truly drives me. Lepiej mówię do tych, którzy czekali na lekkie ożywienie. Oczywiście, że tak. I do tego dobra piosenka. Staramy się jak możemy, proszę państwa. I to wszystko dla was. I to nie jest obłuda. też troszeczkę dla nas, bo też lubimy słuchać. Nastąpił, nie wiem, czy to jest ładne określenie, ale wysyp listów z pozdrowieniami i z Rybnika, i z drogi na lotnisko, z którego to pofrunie stalowy ptak. Przepraszam, ale się raz śmieszyłem tą poezją. Stalowy ptak do Belgii również. Więc życzę Państwu i miłej podróży, i miłego Rybnika. Komentarze dotyczące muzyki też są, ale ja specjalnie się nie przejmuję, bo uzyskanie równowagi, tak jak na szalkach, po jednej stronie takie granie, a po drugiej stronie takie granie, to jest ryzykowna robota, którą uprawiamy z kolegami w Trójce od wielu lat. Mamy nadzieję, że Państwo doceniają te niesamowite wysiłki. A teraz kolejna płyta i piosenka, która, jak wynika z moich precyzyjnych notatek, jeszcze chyba nigdy na antenie przeze mnie nie była prezentowana. You done wrong. I ain't been myself in far too long. I can't blame nobody when I done wrong. Just blame myself and all is lost. From now on I will. I'm gonna wake up early. Dzień dobry, panie Wojtku, muzyka jest naprawdę bardzo dobra i moje takie powiedzenie stare brzmi tak, nie ma balu bez metalu. No ja się zgadzam, ale nie będzie balu aż do 9 równo, tylko będą fragmenty takiego balu. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To była autopromocja, teraz patrzę na zegar i widzę, że już pół godziny wspólnie szaleńczo się bawimy, bo jest 6:30 za nami. To teraz Krzysztof Zybleski, skrót informacji. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy w związku z epidemią koronawirusa. Zaapelowała jednocześnie do społeczności międzynarodowej o rozwagę i spokój. Na razie nie ma żadnego potwierdzonego zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, służby sanitarne są przygotowane na pojawienie się przypadków nowego wirusa. Obecnie ponad 100 osób jest objętych monitoringiem, mówi szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. W sytuacji, gdy pojawiają się objawy, natychmiast taka osoba z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego jest transportowana do oddziału zakaźnego i są wykonywane wtedy badania. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do 213. Zakażenie potwierdzono u 10 tysięcy. Pierwszy raz w historii jedno z państw opuszcza Unię Europejską. O północy ze wspólnotą pożegna się Wielka Brytania. W wyniku Brexitu poza Unią znajdzie się około 1 000 000 Polaków mieszkających na wyspach. Według polskich władz i przedstawicieli Komisji Europejskiej, brytyjska Polonia nie ma się czego obawiać. Do końca okresu przejściowego, czyli do co najmniej do końca roku, nie zmienią się zasady przebywania, pracy, handlu czy podróżowania po Zjednoczonym Królestwie obywateli Unii. Praworządność nie jest tematem we francusko-polskich relacjach dwustronnych, mówi doradca prezydenta Emmanuela Macrona odpowiedzialny za przygotowanie jego wizyty w Polsce. W Pałacu Elizejskim Emmanuel Bon mówił o konieczności nowego otwarcia w stosunkach z Warszawą oraz o włączeniu naszego kraju w proces negocjacji z Rosją na temat Ukrainy. Emmanuel Macron przyjeżdża do Polski w poniedziałek. Podczas dwudniowej wizyty odwiedzi Warszawę i Kraków. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Zobaczymy, jaką pogodą powita Polska Emmanuela Macron. A na razie dzisiaj, czyli w piątek, mamy taką sytuację, że zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem, miejscami mokrego śniegu. To mnie trochę dziwi, bo przecież nie ma chyba suchego śniegu. Ale może być suchszy, rzeczywiście. A później po prostu deszcz. Popatrz na północy, nie, na pozostałym obszarze, no i też deszcz. I nie będzie suchego deszczu, to na pewno. Temperatura, popatrzmy, nie ma tej zimy, nie ma. Nie wiem, czy ten klimat już zupełnie poszedł w tym kierunku, czy tylko taki mamy teraz rok niezimowy. No bo tak, patrzmy, co my tu mamy. 6 stopni w Białymstoku. Aha, najchłodniej niby, plus 4 w tym, w Suwałkach, 4 stopnie i w Zakopanem. W Białymstoku 6, jak powiedziałem, w Rzeszowie i Gdańsku 7, w Poznaniu i Łodzi 8, podobnie w Warszawie, Lublinie i Krakowie, 9 stopni w Katowicach i 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No też raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz rewelacyjne smartfony. Taniej nawet o 300 zł. Samsung A30s. Taniej o 150 zł. A Samsung A50 taniej o 300 za jedyne 999 zł. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Pogoda nie sprzyja? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. SUVy Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękuję bardzo za kolejne listy i pozdrowienia. Między innymi z bazy sił koalicyjnych w Kandaharze od ratowników medycznych. Dziękuję i mam nadzieję, że dajecie radę. Proszę Państwa, mam też pytanie, czy dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku. Sprawdziłem to bardzo dokładnie we wszystkich możliwych komputerach. Odpowiedź brzmi tak. Proszę Państwa, teraz powróćmy do zbliżającej się 95. rocznicy powstania Polskiego Radia. Jest wiele aspektów, które można poruszyć, ale tym razem Kuba Witkowski zajął się tym, co... No właśnie, chciałem określić grupę słuchaczy, która mogłaby się tym szczególnie zainteresować i myślę, że mogą nią być ci, którzy sami na własny użytek, mówię o tych trochę starszych, rejestrowali dźwięk, konkretnie muzykę i jakimi urządzeniami się posługiwali. Bo dzisiaj no taki powiedzmy sobie młodszy odbiorca, no nie ma innego pomysłu jak tylko mikrofon i jakiś elektroniczny zapisywacz. Jakiś taki malutki klocuszek, który ten dźwięk rejestruje. A bywało różnie, a profesjonalnie w radiu jeszcze różniej. Posłuchajmy, bo to naprawdę ciekawe. 95 lat Polskiego Radia. Mimo że od początku historii radiofonii nagrywanie było możliwe, to w Polskim Radiu w latach 20. praktycznie tego nie robiono. Dopiero po dekadzie do rozgłośni weszła technika zapisu magnetycznego. Polskie Radio od razu zaczęło korzystać z taśm, mówi Stefan Kruczkowski, technik i realizator. Powstały magnetofony, ale na taśmę stalową, nie drut już, który miał pewne wady, bo niedokładnie przylegał swoją powierzchnią do elektromagnesu, ale taśma stalowa. Oczywiście sporą część nagrań zapisywano też na płytach, na przykład metalowych czy decelitowych, ale taśma była zdecydowanie wygodniejsza. Potem stało się to, co się stało. A więc wojna. Pod koniec wojny, po zajęciu Wrocławia, w nasze ręce wpadły niemieckie taśmy magnetofonowe wykonane w nowoczesnej technologii, już nie z metalu, a z elastycznych materiałów, takich jakie znamy dziś. Może to dziwić, ale mimo to zdecydowano się powrócić do nagrań na płytach. Obywatele! Dopiero w roku 49 te nagrania, te taśmy z Wrocławia przyjechały do Warszawy i na nich, zamazując te nagrania z czasów hitlerowskich, zaczęliśmy nasze nagrania, pierwsze nagrania taśmy Polskiego Radia. Z czasem zapadła decyzja, by kupić nowe magnetofony, a wraz z nimi czyste taśmy. Pierwszy sprzęt marki EMI przyjechał do nas z Wysp Brytyjskich. Tak zaczęła się też nowa era w Polskim Radiu. Era audycji montowanych. W latach 50. radio coraz częściej wychodziło też na ulicę, bo dziennikarze mogli korzystać z przenośnych magnetofonów. Choć przymiotnik przenośne należy tu ująć w cudzysłów, bo takie urządzenie ważyło aż 40 kg. Wiktor Legowicz zaczynał pracę w Trójce na początku lat 70. Jak wspomina, także wtedy urządzenia były opasłe. Wtedy królowały magnetofony skonstruowane przez inżyniera Kudelskiego w Szwajcarii. To były nagry, tyle że one były diabelnie ciężkie. Z biegiem lat sprzęt malał, z czasem pojawiła się też kaseta magnetofonowa. Wciąż jednak wyzwaniem był montaż na specjalnym stole. Jak wspomina trójkowa dziennikarka Ewa Dudzińska, wymagało to bardzo dużo wprawy. Jak słyszałeś na głowicy i chciałeś wyciąć jakąś głoskę czy jakiś wyraz, trzeba było kawałeczek przesunąć i tu był problem. Po latach dopiero można się było nauczyć, jaka jest ta różnica, żeby w dobrym miejscu zrobić to cięcie. Poza tym trzeba było skleić przeciętą taśmę. Do tego właśnie służyła sklejka. Były takie ładne, białe albo niebieskie rolki z taką taśmą klejącą. No i do tego żyletka. Moja córka już się nauczyła, że mamie się w torbie nie grzebie, ponieważ ja zawsze miałam bardzo dużo żyletek. Po montażu materiał trafiał do emisji. Zakładamy taśmę i odtwarzamy. Ale i tak nigdy nie było gwarancji, że wszystko będzie w porządku, wspomina realizator Grzegorz Leczkowski. Taśma podczas odtwarzania potrafiła się po prostu rozkleić. Wtedy trzeba było stanąć obok magnetofonu i tę taśmę ściągać, czyli tak jak my mówimy w radiu, mówiliśmy doić. Półgodzinna audycja czy 40-minutowa audycja to mogły być już kilometry. Tej taśmy, która jak spadła, no to trzeba było iść na koniec korytarza, zawijać jeszcze tam do ogrodu. No tak było. Dziś materiały przygotowujemy w komputerach, ale co z tego? One też potrafią płatać figle, zawieszać się lub zapisywać dźwięk w magicznej przeciwfazie. Efekt, tak jak i przed laty, nieznośna cisza w eterze. Posłuchałem tego wszystkiego i oczywiście obudziły się moje własne wspomnienia i korytarz po drugiej stronie studia imienia Agnieszki Osieckiej, długi korytarz. Pamiętam, że był świadkiem również i mojej walki z taką rozwiniętą kilometrową taśmą. Walki, dodam, przegranej. like I can't stop running down every road. There's a dead end street, oh yeah, and here I am. I'm back at your doorstep. Yes, I am. I need some shelter from the rain. Take me back home. Take me to the water. Show me the road that leads back to you. Take me back home. Shine a light on my journey. Together, forever, I'm lost till you take me. Take me back home. I've been lost, and you know that I've been broken. This bottle is empty, empty just like my soul. And here I am. I'm back at your doorstep. I'm begging for mercy. Please let me in. Let me in. Take me to the water. Show me the road that leads back to you. Take me back home. Shine a light on my journey. Forever, I'm lost till you take me back home. I've been trying, Lord, for far too long. I'm just flesh and blood, I can't be that strong. A broken man. I said, Lord, please take me back home. Ja zainwestowałam w Trójkę, ponieważ w każdym pomieszczeniu mam radio. Jak przyjeżdżają młode i odkurzają i przejadą tam po skali źle, to potem mówią, mamo, znajdź Trójkę. I po czym ja to poznaję? Po muzyce. Można taką wypowiedź traktować jak komplement, ale również jak przyganę. Ja wybieram komplement, bo takim bluesiku, jaki był przed chwilą, uważam, że powinna pani być zadowolona. A i młode też. Prosimy o sygnał. Ćwir, ćwir. Czyli doktor Kruszewicz, czyli Darek Pieruch zadaje pytania. Doktor opowiada. Opowiada o współpracy. W zasadzie o ptakach. Ale czy tylko? Zimą dość często widuję drepczące po trawnikach gawrony, a tuż obok drepczą sobie kawki. Wyglądają tak, jakby żyły w zgodzie, a nawet w harmonii. Czy pośród ptaków jest więcej takich ponadgatunkowych rozejmów, czy nawet porozumień? W przypadku gawronów i krawek to nawet przychodnie czasem mówią, że to są gawrony albo to są wrony i ich dzieci. Więc to tak rzeczywiście one obok siebie żerują. I tutaj one wspólnie zimują na wspólnych noclegowiskach w mieście, gdzie jest w miarę bezpiecznie. Kawki przylatują do nas z północnego wschodu i tutaj razem z gawronami tworzą noclegowiska i jakoś tam ze sobą kooperują. One nie konkurują ze sobą, dlatego że gawron jest silniejszy, mocniejszy, rozgrzebuje powiedzmy kretowiny, czy przewraca liście, coś tam sobie szuka do zjedzenia, a kawki, one są bardziej roślinożerne, je interesują też jakieś delikatniejsze części roślin, nie muszą mieć pokarmu pochodzenia zwierzęcego, wystarcza im pokarmu pochodzenia roślinnego. I rzeczywiście to z naszych krukowatych jest jeden z najbardziej inteligentnych gatunków, ale jednocześnie najbardziej roślinożerny. Jest taki paradoks u krukowatych. No w każdym razie kawki kręcą się przy gawronach, ale nie ma tam konkurencji i to, co nie jest jadalne dla gawrona, zagospodaruje kawka, więc tutaj współpraca jest. Oczywiście możemy też zobaczyć, zwłaszcza w Parku Praskim, gdzie jest bardzo dobra populacja wiewiórek, tutaj okoliczni mieszkańcy porobili takie karmniki dla wiewiórek, poidełka i w ogóle te wiewiórki, budek mnóstwo wisi, mają się naprawdę nieźle, więc jak ktoś chce pofotografować albo poobserwować wiewiórki, to trzeba przyjść do Parku Praskiego albo do ZOO. I tutaj wiewiórki sobie chodzą wśród liści rude, te liście dębowe właśnie mają taki kolor, jaki powinny mieć i obok nich chodzą wrony. Ale tu nie ma kooperacji. Wrona po prostu udaje tylko, że coś tam sobie zagląda, że coś robi, tak naprawdę obserwuje wiewiórkę. Bo wiewiórka chowa różne rzeczy, orzeszki zwłaszcza, pod liśćmi właśnie w trawie. Ona w większości wypadków nie pamięta, gdzie co schowała. Więc ona chodzi i szuka. A może tu, a może tu. I tak chodzi i szuka. Jak znajdzie, no wtedy dopiero ożywia się wrona. I stara się takiego orzeszka zabrać. Więc czasem wiewiórka znajdzie, ale się rozgląda, udaje, że nie wiadomo o co chodzi. Stara się taką wronę oszukać, ale wrony są bardzo, bardzo inteligentne, więc odbierają im te orzeszki. No i potem zrzucają te orzechy na alejki, starają się je rozłupać. Widziałem bardzo cwaną wronę, która czekała, aż wiewiórka napocznie orzeszek i zrobi w nim dziurkę, dopiero wtedy ich zabierała. A tak to niby udawała, że liczy sobie pączki na drzewie. Więc tak, wrony i wiewiórki, to nie ma tutaj kooperacji, to jest inteligentne wykorzystywanie istoty mniej inteligentnej przez właśnie wronę. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że jak zobaczymy na spacerze zimą stado sikor, będą tam różne gatunki sikor, plus kowalik, plus takich zdjęcioł, to wystarczy, że jeden ptak z takiej grupy wyda z siebie głos ostrzegawczy, ten głos ostrzegawczy jest zrozumiały dla wszystkich. Więc to od razu wszyscy wiedzą, że coś jest. Mało tego, ten głos ostrzegawczy jest inny dla zagrożenia z powietrza, inny dla zagrożenia z ziemi. Więc to jest taka współpraca międzygatunkowa u ptaków dość powszechna. Nie wiem, czy wiewiórki wiedzą, że są wykorzystywane przez wrony. To jest ucisk zwierzęcia przez zwierzę. Okropne. Przypominam, że dobiega końca plebiscyt z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Lista piosenek państwo wybierają i czekamy z niecierpliwością na ostateczny wynik, która piosenka wygra. A na liście między innymi piękny utwór Łucji Prus z tekstem noblistki Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata.